Borders to nowy album Empty Set, a przed nami Dale Cooper Quartet i The Dictaphones, którzy razem, co same do kupy, stworzyli całkiem niezły album Astringent, Astringent. Thank you. There is a man, it's not made for you. So find out on your own. On your own. Astrid. Dale Cooper Quartet i The Dictaphones. Przepiękny album Francuzów. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się zobaczyć na żywo koncert właśnie z tego albumu. Rewelacyjny w całości, do przesłuchania polecam. I ciekawe, bo zbiegł się w czasie z odnowieniem Twin Peaks. David Lynch i Mark Frost zdecydowali się na odnowienie Twin Peaks. Jest już 5 odcinków, jeżeli ktoś nie zauważył, a Dale Cooper Quartet i The Dictaphones kochają Twin Peaks. Ja nic o nowej odsłonie miasteczka Twin Peaks mówić na razie nie będę, może za tydzień. Burial w tej chwili przed nami, strona A i strona B ostatniej płyty. Tokio Sola. Tokyo Sola. sola. William Emanuel Bevan. Och, ten Burial, och, ten Burial. Za każdym razem, przy każdym albumie, szczególnie przy czarnych płytach, zaskakuje. No proszę. Z jednej strony Subtemple, strona A, strona B, Beach Fires do przesłuchania. Dwa cudowne ambienty burialowe. Zostało nam tak naprawdę tak raz, trzy utwory nam zostały do końca audycji. 11, no jeszcze nie jest, tak prawie 12 minut do godziny 4. To były ostatnie momenty, żeby przysnąć, a teraz już budzić się będziemy, bo za te 11,5 minuty trójkowe budziki Piotr Łodej na antenie. Przypominam, że za tydzień słyszymy się oczywiście o tej samej porze, z drugiej na czwartą, jak ostatnio zwykle, ze środy na czwartek, tym razem po jasnej stronie mocy. Odgrzebki najświeższe, Arka, Jacaszek i Electrofor z bardzo, bardzo dobrym albumem Archaeometry. Hip-hop rzadko bywa u nas, ale ten eksperymentalny jak najbardziej po ciemnej stronie mocy. Aleksandra Kaczkowska, pięknie dziękuję za dzisiejsze 2 godziny. Do usłyszenia za tydzień po jasnej stronie mocy w 497 wydaniu. Ciemnej strony mocy po jasnej stronie mocy. Punktualnie 4:00. Piotr Łoda.